Kohvina vaenes kandi poissi, tädi aas mind kerjama. Ei mina pannud kuskil vastu, läksin kohe kerjama. Käisin kaalu, käisin kassi, läksin vältses Jüri juure, Jüri aasin teole. Ei mina pannud kuskil vastu, läksin kohe seole. Mõisa välja peal, mõisa.